Plus, snelpakkers. Anders grijp je mis. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle de vegetarische slager vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En Ben & Jerry's en Magnum ijsbekers, per beker 50% korting. We doen met je mee. Plus. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. 538 Nieuws. 1 uur. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd met een CDA-wethouder uit Landgraaf. Hij zou gisteravond bedreigd zijn met een mes door een groepje jongens tijdens het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook werd een steen gegooid. Kan te maken hebben met een filmpje van het CDA over jeugdoverlast. In Amsterdam begint nu een mars voor gelijke rechten voor vrouwen. Die start op de Dam en trekt naar het Museumplein. Het is vandaag Internationale Vrouwendag en daar wordt op veel manieren bij stilgestaan. Burgemeester Halsema hield een toespraak op een congres en zei dat vrouwen samen moeten optrekken tegen haat en seksisme. Premier Jette heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Oekraïne. Hij wilde president Zelensky laten weten dat Nederland Oekraïne niet vergeet, ook al is er nu een oorlog aan de gang in het Midden-Oosten. Jette had vlak na zijn aantreden ook al gebeld met Zelensky om zijn steun uit te spreken. En wie naar het Belgische festival Pukkelpop wil, kan het op zijn buik schrijven, want het is helemaal uitverkocht. Dit weekend gingen de laatste dagtickets over de toonbank en daarmee zijn alle kaartjes op. Pukkelpop is in augustus en er staan grote namen op het affiche als Youngblood, Florence and the Machine, S10 en Roxy Dekker. De mist lost op en vanmiddag wordt het zonnig, behalve op de Wadden. Daar wordt het een graad of 10, in het zuiden 18 graden. Morgen vooral aan de kust mist, in de rest van het land zonnig. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Krijg de situatie op de weg op dit moment 6 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 9 minuten. Dan de A2 richting Maastricht-Noord tussen Weert-Noord en Kelpa-Oler 14 minuten. En de A16 richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Schavendeel 15 minuten. Ook flitsers, en dat zijn er een hele hoop. Te beginnen op de A1 richting Hengelo bij Deventer 108.0. Dan de A1 richting Deventer bij Holten 121.7. De A2 richting Utrecht bij Maarsen 54.3. Dan de A4 richting Schiedam bij Schiedam 61.3. En de A7 richting Amsterdam bij Zuidoost-Beemster 16.3. En voor een heel flitsoverzicht check je de Flitsmeister-app. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Jordi Warners. En binnen nu en 10 minuten maak je kans op kaarten voor Kensington in de Ziggo Dome. Eerst Overmacht, Miles Away. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. Jouw hits. Jouw hits. Jouw 538. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling op 538. Dit hele weekend is Kensington Weekend bij 538. En maak jij kans op kaarten voor hun Ziggo Dome Show op 3 december. En ik weet het, 3 december, dat klinkt nog heel ver weg. Maar die zomer die gaat altijd zo voorbij. Dus voor je het weet, zit jij daar ineens in die Ziggo Dome of sta je bij het concert van Kensington. Hoor je de oproep? Dan bel je naar de studio 0909-3000-538. Die oproep die hoor je binnen nu en zo'n 3 minuutjes tijd. Kom je in de uitzending, dan ga je er vandoor met 2 kaarten voor Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Eerste favorite van deze week, Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. Seems just, but it's what I was owed, I suppose. Retake whatever we can to Win kaarten voor onze show in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538. Edward Maya en Stereo Love. Met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. 3 december, Ziggo Dome, Kensington. Je kan erbij zijn dit hele weekend. Maak je kans op die kaarten. Hoor je de oproep van de mannen zelf voorbij komen, dan moet je er snel bij zijn. En bellen naar de studio. Spreek ik met Nicole? Ja, daar spreek je mee. Wat gezellig, Nicole. Ja? Hoe is, nou, hoe is jouw zondag tot nu toe? Zondag? Ja, lekker hè? Uiteindelijk, ja. Ja, en stel hè, Nicole, jij hoort zo meteen het goede nieuws. Dat je er vandoor gaat met die 2 kaarten. Wie zou je dan meenemen? Mijn dochter, Tess. Jouw dochter, Tess. Zijn jullie vaker naar concerten geweest samen? Ja, zeker. Wij zijn echt festivalgangers, concertgangers. Ja, helemaal leuk. Ja, wat leuk. En ook Kensington-fans heb ik me laten vertellen. Ja, zeker. Ja. Nicole, ik kan nog heel lang gezellig met je doorpraten. Ik geloof ook echt dat je een gezellig mens bent. Ik denk dat jij maar 1 ding wilt weten, toch, uiteindelijk? Heb ik ze? Je hebt ze! Nou, lekker. Je gaat er vandoor met 2 kaarten voor Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Je bent erbij samen met je dochter Tess. Wow, hartstikke leuk. Oh, daar zou ze blij mee zijn als ik er zo op ga halen. Ja, helemaal leuk. Ja, doe dat. Geef even door hoe haar reactie was. En dan wens ik jullie beiden nog een heel fijn weekend. Top, dankjewel, jullie ook. Dankjewel, doei. 538. Op je zondagmiddag met vanmiddag en tot vanavond 12 uur nog veel meer kans op kaarten voor Kensington. Je hoort ze nu. Hier is Steen. Give me your love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the silence take it away. You're the best thing that I've got. I'm sure as hell that no one else can take your place. Why do we have to be this way? Why do we have to play? Be patient. You're someone like me. There's someone like you. I got tunnel vision every second that you're with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Morgan Wallen, I had some help op 538. Vanaf morgen maak je weer kans op in totaal 100.000 euro. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Jeu. Goed. Nee! Zet vanaf komende week je oren op scherp

It's jouw 538. Jouw 538. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schouder. Trekken we die fles weer open en dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat de deur maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waren en jij ziet hem nog even. Roxy Dekker, Loser, hoor je op 538. Voor welke snack zou jij anderhalf uur rijden? Die vraag die stelde ik je net. Er komen een aantal antwoorden binnen. Sandra zegt de bossenbol natuurlijk. Er komt ook een worstenbroodje binnen in de 538. Kozakken, dat stuurt Peter. Ja, dat zijn van die koeken die kun je eigenlijk alleen in Twente krijgen. Lijkt een beetje op een mergpijpje. Maar erg lekker. Voor mij is dat de Groningse eierbal. Maar tot mijn grote schrik hoef ik niet meer anderhalf uur te rijden voor de eierbal. Het is ongelooflijk, maar het was nooit ergens in Hilversum te krijgen, waar ik nu zo'n 11 jaar woon. Ik ben ooit verhuisd vanuit het noorden, zeg maar, voor werk naar Hilversum. En ik loop in de supermarkt hier in Hilversum. En ik zie in één keer de eierballen in het verschap liggen. Mee naar huis genomen, geprobeerd. In de airfryer, ja, het is wel een beetje vloek in de kerk in plaats van in de frituur. Het was fantastisch. Die taste test van de Groningse eierbal in het verschap in de Hilversumse supermarkt, die vind je op een Instagram als je het interessant vindt. Jordi Warnes. Je snapt het, mijn geluk kan niet op dit weekend. Het is 5:30 met Afrojack naar Louis Fonsi. Fonsi! G-Y. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu. Sube, sube, sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que la